إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين رسول الله عليه الصلاة والسلام چې دې مد بار الله رب عزت رحمت ګرځولې ده بلکې د ټول عالم د پاره هغه د بعضی جهادونو چې فارغ شو نو دعوت یې شروع کو حکام او ملوک ته بادشاہانو ته کدا خلق الله چرته خکې د دې په وجه به ډېر خلک خوش عوام دا د بادشاہانو نه متاثرې الناس على دین ملوکهم خلق د بادشاہانو په دین باندې وي چې بادشاہ کوم طرف ته رواني نو عوام هغه طرف ته رواني غالبا خاص کر پخوانی بادشاہان نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې حدیبیه د صلح نه بعد او د خیبر د غزانه مخ کې بعضی خطونه ولګل او بعضی په سرسته د سلسله جاری و دا په یو ورځ باندې کارونه نو شي دا خطونه چې کوم راځي دا په یو ورځ یا یو زمانه کې نو بلګې دی باندې وخت تیر شوی او د الله نبی را د وکړه چې بادشاہانو ته دعوت وری نو دا د دعوت طریقه هغه داوا چې یو کس به ولګو خط به ول ورکو چې د پلانکی بادشاہ ل ورکو او ایمان راوړ لکه څنګه چې د دې عبارتونو اوس معلومی که ایمان دراوړ او ستان فیضل استاد قوم هم ده او که ایمان درانوړ نو تم مجرم او د ټول قوم ګناه بستا به سر پرته زګه چې ته د دې مشرې چې ته ایمان دراوړ خو دیم دراوړی کنه لن دعوت بن وی سره سمر کاو هر چاته به داغه د شان مطابق خبره لیکلا زکه حکیم انسان حکیم ادعو الی سبیل ربک بالحکمه حکمت دغه توای حکمت دې ته نوې شری به حق پټای حق به پټه دې ته حکمت وای دا حق به حق کار کاو خو په صحیح ترتیب داغه ترتیب باندې کوم باندې کار کیدا نو وی سره سره مې مرګی راځه ما او هغه دې دا ویلې چې زه اراده لرم چې د دې عجمو بادشاہان وته او د عربو بادشاہان چې بهر کوم دي دي ته خطونه لېګل واړم نو تاسو وګورئ د بنی اسرائیل په شان کار ما سره نه کوي چې عیسی علیه السلام بنی اسرائیل حوارین راځم کړی ته خبر او کړه نو هیڅ اختلاف وکړه هغه اختلاف به تاسو نه کوي صحابه ټول په یو आवाज باندې وته ویل چې یا رسول الله ته چې سامر کوم باید ته یې هر څنګه چې هر زه چې ته مونږ لېږي زمونږ روح هغه دې قربان شي زمونږ مال دې قربان شي زمونږ وخت دې قربان شي سی مؤمنان نو نبی صلی الله علیه وسلم یو څو کسان د دینه منتخب کړل او چې تاسو له زه خطونه در کوم او دا بوړی نو بځای کې یوی عمر ابن میا الزمری صحابی اغی مقرر که چه نجاشی باشاتی اولیگا و چه کلوی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا خطون لیکل و چاو تبیلی چه رسول اللہ دا کافران باشاین چیدی دا عجمو چه خط لورشن و نیلولی چه و تاو گوریستی گزاری مگر علا چه پاقیبان تا پوولیشی مهر پوولیشی سکن پوولیگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجبوران دا دی خلق دو وجه نچه دا دعوت فیده پا کیه دا دین تب که ضرر نشت زجی دا اشتاپا بجوڑا کو که نو تافه جوڑا که خط بیچه اولی کن بیو پایی بانی اخبر تاپا لگا والا او دا گوتی پا مقدار بانی و گوتی دی چه ولی واقع تاپا او پایی بانی دا لیکلی و محمد رسول الله دا تاپا و احادیثو که رازی چې په دې کې نبی صلی الله علیه وسلم ډیر ادب نه کار اخستو وای دا لفظ د الله بر لیکلو او به رسول دې لاندې لیکلو او محمد دې خلاندې لیکلو محمد رسول الله یعنی د خبر لیکلو طریقه خو دا ده چې الاول محمد لفظ دې ولیکلی شي به د رسول ولیکلی شي به رسول لفظ د الله ولیکلی شي د خطر از خدای لیکن په دې ټاپه کې نبی صلی الله علیه وسلم د خپل الله نوم بر ولیکل ځکه چې دا ادب ذکر دا غنه کیږي دا ژوندۍ ټول ادب ادب د خالق سره دا غد کتاب سره دا غد دین سره دا ادب چې موږ ته خودلې ده نو دا ادب نه نبی صلی الله علیه وسلم وی کار واخستو دا تاته جوړ کړل بل ادب په دې باره کې وی رسول الله صلی الله علیه وسلم دا کاوه معلم الاداب هم دې کله به بیت الخلاء ته داخله ده دا کوم غوته چې دا غنوم د الله په کې دا به وېستله بهر به کې په دغه نه علاوه داخله ده د سنجه د الله نوم او د محمد رسول الله نوم چې د عزت منونه دي دا لټرین ته بیت الخلاء ته داخل شي نو د دې یو قسم به دې برابر شي نو هغه به بهر کې هو ده دا ادم علمي چې د الله سبحانه و تعالی د کتاب د حدیثو د کتابه د ذکر کتاب استا په جب کې یا بل دسی کاغذ چې پای کې د الله سبحانه و تعالی نوم لیکل نه دا جب کې ما چې وجه تی بیت الخلاء النباس اگر په جب کې فروت ده خدا به هر کې خدن پکاري فتوا کې علماء سره دغه لیکل کې چې ایسه قرآنی او مجبور شي کباري دي خلک دې پټي څوک نشته چې الله سي ور کې دسی علاقې کې روان ده نه دې دې ودن نن نه باسي او بیت الخلاء کې اوچت زیوی پاک ای کی دی کی دی چې خپل حاجت نه کله فارش او صادر دیونه چې به بهر راو واسي هغه ضرورت خبره جدا ده لیکن نبی صلی الله علیه وسلم بد دی لفظ دونه کرام کاو په کار ده چې د الله دنم دغه شان عزت وکړي شي تاسو جوړات دا یو خطی نجاشی باشا ته ولګو هغه خو ایمان راوړو او نبی صلی الله علیه وسلم ته بیت واپس خطر ولګو چې ما ایمان راوړل دي او ستا خبرې ما ولستل او بالکل یقیني دي زما به تصدیق دي او زه ستا تابعدارم او ستا د ترزوی چې کوم دی جعفر داغه سره زه تابعدار شوم لرب العالمین و اسلمت مع جعفر لله رب العالمین پس د الله د حکم زمان قاد دغه شو تابعی شو تابعی رسول الله سم خپل پسترګو نه دی لیدل نه دی د واجنه صحابه او کنه دی صاحب خډیر اوچت سره ذکر دی چې رسول الله سم صفات کړه د جماعت الیوم رجل صالح کله چې دا وفات شوې فرمایي چې نیک شاینن مړل نبی صلی الله سم چې د چا په باره کې گواہی ورکړي چې دا نیک دغه یقینا نیک خبر غیبانه جنازه په وکړه په مدینه کې لکه مخکې مونږ ویل دیم خطا رسول الله صلی الله علیه وسلم یو بل صحابی لورک حاتب ابن ابي بلتعا مشهور صحابی دی چې د قران یو سورته هم دغه په اړه کې نازل ده سورته ممتحنه وروسته واقعا ان شاء الله راځي د فتح مکی په باب کې غرازي دا حاتب ابن ابي بلتعا یو جنتی صحابی دی بدری دی او ډیر صالح او ښه سره دی ندل خط ورکو که دا ویسا دا مصر باشا تا مقوقس پنم بانده خپن نمی جریج ابن مطا ده مقوقس دا غیر لقبی لقب لکتا باشایان یو خاص لقبی یو خپن نمی ندل ویسا دا صحابه کرام به یوازې لګل د سنت یو مجموعه ولګي څلور او پنځه شپږ کسان یوازې بتلل په دې صحراونو کې په دې شړو کې په دې میدان کې به مزل کولې او لګي او تندې به تیرولې او د دې خط لګل چې دا مرادف د دې سره چې دا سړی زی دا به ته ژوندې مرانه شي وجدار چې بادشاہ ته خط ورلله او هغه ته داویل چې ایمان راوړل د خپل هر څه دس برداشت او دار سپری ده او باشي ټول تسلیم کړ رسول الله صلی الله علیه وسلم ته نو دا خبره باشيانو چرته برداشت کوله دا شری باندې به دواره دز کاوه دواره به سره نیوه او واجب خو دې صحابه ځان مرګ ته تیار کړي چې موږ دې مړ شو خیر ده چې د نبی صلی الله علیه وسلم خط ورسی د څه نو جره بادشاہ ملاقات لبور شو خبر بس انعامات را لره کې کرام بو کې پیسې به بږي بلکې دا د مرګ مرادفه خبره وا چې مونږ نه مرو په دې سفر کې خودی ته تیار حاتبه مې بلتا خط واخص په خط کې نبی صلی الله علیه وسلم لیکلی وو مقوقس بادشاہ د نصرانی وو د عیسی علیه السلام په دین باندې روانو ناغت یې دغه خط ولیکو بسم الله الرحمن الرحیم من محمد رسول الله تو محمد رسول الله ذات طرف دا خد الى مقوقص عظیم اهل القبط دا هغه چاته لګو چې هغه د قبطیانو مشر ده د قبطیانو مشر لکه د فرعون قوم ده ده تداوی مشر ایته سلام علی من اتبع الهدى سوچ ده ده تبع دایي کی باغ دې سلامي مخامخ سلام به وانه چې وجداد چې په کافر سلام چول نشته ده کافر د دې لایق نه دی چې سلام دې په سړی واجی سلام ډېر قیمتي شی دی دا به کافر باندې نه وي نو عامه خبره به داسې وکړي چې سلام علی من اتبع الهدى سوچ د حق په روان شو بس د دې لپاره دې سلامتي وي او هغه دې دا ویل چې اسلم تسلم اسلام راوړه نو روغ جوړ به پاتې شي الله بدل سلامتي درکړي او فاین تولیده که چرد واوڑی دلو دا خبر دی و نمانلا فا انما علیک اسم اهل القبط دا قبطیانو گناه با بتا باندیوی دا دا خلق طول گناه با بتای زکتا مشری او اهل کتاب تا نبی صلی اللہ علیہ وسلم با دا آیات لکه و یا اهل الكتاب تعالو الى کلمت سواین بیننا و بینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله فان تولوا فقولوا اشهدوا باننا مسلمون دایته متولیکل شو دایته کی ډیر خله دعوت د نبرود ده ای کتاب والا ای يهود نشاراو راشي وی خبر ده چې الله مونږ من یو شنه فرس کړی ده پتا څه لازم ده مونږ هم لازم ده دغه خبره ده چې ټول ده بار ده هغه دار چې سر د الله بندگی وکړو دا غیر الله باندې کول الله سو برخداران نه جوړ دغه خبره لراش ولا تخذ بعضنا بعضا اربابا او د مولانو د پیرانو د مشرانو نه با حاکمان نه جوړو شارعان بد نه جوړو حلالون کی حرامون کی بد نه جوړو زمون په اصطلاح کی تقلید بنه کو لا تخذ بعضنا بعضا اربابا دې ته وجه تقلید بنه کو تقلید دې ته وای د یو چا په څنډه کتل دا هر خاو بد اخستل که خبرې کې بد یې کړو ټول بد اخلي او دا ته بدایي بګه دا غره با خو دې خو نه وړي او د دې اتنه دا مطلب نه دی چې د علماو د نیکانو د مشرانو خبره بګنې نه معنی اخو منل شته خو مسلمان صفت دی چې منی به لیکن مطلب دا دی چې یو عالم یو بزرګ یو مشر هغه د الله درجه ولا ورکوله لکه دا الله به هر خبره معنی هغه کې غلطه خبره شته دی نه نو تم یو عالم دسی جوړ کی چې دا هغه هر خبره مانی که خیو که غلط وي نو دا شی به نه کوو ځکه یهود او نصوارو کې دا مرض دیرو خپل پاپاګان خپل مشران هغه قانون ساز ګرځولو حلال او حرام به بس دی جوړی چې دی څه شی وي بل بس او دا د صوفیانو طریقه هم دا زمون په دې عمر کې د صوفیانو طریقه هم دا ده چې د مشر نه وته پوس نه کې کاغه وای په ظاهره کې یو غلط مثال ورکړی دی یعنی به حیی کول د حیوان سره ام ته پوس به نه کې دا والی بس سر ته به دری به نو موږ یې نه موږ ته اسلام د څه نه وای مون با مشرانو خبر منو دا مشرانو عزت بکو دا غیو ادب بکو لیشی شکریه بکیگی لیکن کله چې د دین خلاف خبره کوله مو ته تپوس کو چې دا ولی کچرتا هغه دلیل پیش کو چې دا وجه ده مونږ به معذور وګڼو ک دلیل پیش نه ک خبره ولا نه منو اسلام ته د څه وایي ځکه د الله او رسول نه سو خواږه نشته دی سو کو عظیم نشته دی سو ته رد نشته دی چې موږ دایي مقابله کې بل څه خبره وایو حضرت کې دا دعوت پروت دی دا دعوت اوس مونږ ته دی ټول انسانانو ته دی او که تاسو نه منئ الله فرمایي اي زمانه بي دي تو وایا فقولوا شهدوا بان مسلمون مونږه منو کې تاسو نه منئ مونږه دعوت درکو راشه شریک به دا کار کوو خو که تاسو نه کوئ مونږه کوو مونږه الله د حکم تابع دي دا خطو تورولګ مکو قص بادشاہ ته حاتوني بل تا چې ورور سه دا غبن ور داخل شه نو دي حاتب ته خپل دعوت هم ورک دا خيار سره رضی الله عنه دا دعوت ته ورک چې بادشاہ د څه وکړ چې په دې کرسی باندې غواړي بل سره تیر شوی دی ستانه مخکې وغه به دا دعوه کوله چې انا رب الاعلى زړه غړ رب ما فاخذه الله نکال الاخره ولولا الله دنیا او اخرت دواړو کې راوونیو فانتقم به ثم انتقم منه لاول دغه په وجه باندې خلق العذاب ورکو او به دغه نه بدله واخستلا دا الله طریقه رج مجرمان بندگان نه الله به مجرم مقرر کی دی له سزاګانی ورکی بیا غلم پسې ورکی نفعتبر بغيرك ولا يعتبر غيرك بك دبلنا عبرت والا بل سوق دي تان عبرت وانه لي چې ته هلاك شې ټول خلک تان عبرت وایي بلکې ته دبل چانه عبرت واله ناغو ته دا جواب وکړو چې جواب په نفسي له خو خو رښتیا زده وک دا جواب به خو چې ان على دين من په دین باندې رواني لن ندعه الا لما هو خيرا منه دا خپل دین موږ نشو پرې غوډه مګر هغه دین د پاره به پرې ځي دین غوړی کله دین چې غوړ راوړ هغه به ورزو خدا دین موږ نه پرې ځو نو دا خبره په نفسي کې سره ته وګوري خدا تعالی الله یو عقیده در نصیب کړی دا تا تحقق کاری کی هغه به نه پرې دی مګر الله چې دا غنه غوړ ته کار شو به زد نه کی خو دې شوی کې مرز داو چې دا خبره خو وکړه لیکن رښتیا زد وکړه هغه خیر دین ته کار شو لیکن هغه زره نه غه اما غزور دین منی پاتش اما منسوخ دین منی پاتش پا اغا شرکی دین منی پاتش نزو دا خبر اوکن نبیو دا حاتیو نبی بلتا اویلی چه منگ اتا دعوت تالا درکو اسلام تا الکافی بیهی اللہ فقد ما سوا دا دسی دین دے چه دا طول دنون بزی کاروار کئی و دا دیو کامل دین دے منگ تاغیت را وڑو وما دعاؤنا ایاک الى القرآنی إلا كدعائك أهل التوراة للإنجيل ويقول من جتاتا قرآن تا دعوت در كوچراش قرآن تا وده دي بعنية دي سي مثال لكنا تا يهودين تا دعوت ننه ورکل جراش إنجيل تا تا دا إنجيل تا دعوت ورکي نمان جتاتا دعوت در كوت إنجيل ولا قرآن تراش وما بشارته موسى بعيسى إلا كبشارته عيسى بمحمد عليه الصلاة والسلام موسی علیہ السلام زیره ورکړی جریسته به عیسی علیہ السلام راځي نو دارنګ عیسی علیہ السلام زیره ورکړی جریسته به محمد رسول الله راځي دراغه دي دین تراشه دا صحیح خبره مونږ درکېو اوبه ته دا ویلې چې ایمان راوړل دي کستا کامې بيده او باچی هر څه استای خو بس ایمان راوړل ولا ننهاک عن دین المسيح ولكننا نأمرك به مونږ ته نه منو چې عیسی علیہ السلام دین بالکل پرې ده مونږ ته امر کوي چې په صحیح عمل وکړه او د عیسی علیه السلام په دین باندې څو صحیح روان شي ضرور به په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ایمان راوړي ځکه داغه په دین کې یو مهمه مسله دا و چې رسول کله نبی راغ داغه تابعداري وکوي قران چې کله راغی هغه به روانه وي اوس که عیسیان په خپل دین عمل وکړي نو ضرور به مؤمنان کې ایمان براوړي خو به خپل دین عمل نه کوي عیسی علیه السلام چې څو توې دا خبرې ته کاش کړلې خپل خواهشات به روان شوه خپل د دین نه سیاسي مسله جوړه کړ ډېر خلک د دین نه سیاسي مسله جوړي نده دا خبر یو ته وکړلې په دې کې حاتب بن ابي بلتعه تر واپس کېدو نه هغه ولا خط ورکړه جدا ویس نبی عليه السلام خط کې دا ولیکل بسم الله ولیکل او دا غنه بعد نبی صلی الله علیه وسلم ولیکل خو رسول وتونه یو دا سی ویل چې لمحمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله دا خط لګم السلام علیک او دا مقوقس تعظیم القبد دا داغه دا طرف دا خط وستا خدمت را ورسره زه به پوه شم چې ستاسو څه دعوت ورکی په دې خبره زه پوه شم او دا رنګ په دې خبره باندې زه پوه شم چې دا ته چې کمینه یو ساحر نی گمرانی کاهن او کاذب نی او دا خبره حاتم بن بلتاه ته وکړه چې دا ستاسو مرګره چې دا شانته نه دی دروژن او کاذب او ساحر نه دی ولا یامر بمزهود فیه او په دې خبره باندې امر نکوي چې هغه خوش خبری بلکی دیر خیق خبر بنی همارم کئی فنبی رسام تی داولی کل چی استاد رسول ما اکرام وکو ازد ما وکا وغلمی یو حدیه ورکڑی دستاد پارا اگا حدیه مانا واخن حدیه دارا لگره و جی دو وینزی او یو جو جامع او یو قچر دیر آولی گره رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا چاگر آور سید اگا قبولی کل اگه تی واخست دا حدیه واخست دا دی کافر حدیه قبول کرن دوینځ یو ماریو یو سیرین دا غینم وا سیرین حسن مثالت ته ورکړه چې دا تا واخله او ماری رضی الله عنها چې وا ایمان یې راوړل نبی صلی الله علیه وسلم خپل کور کې وساته دا وینځ وا دا غینې به بچیم پیدا شوی د بډاوالی بچی ابراهیم دا غنو ابراهیم د ماری قبطیین چې دا قبط علامه رسول الله صلی الله علیه وسلم به د خپل سخرګنې و دون لحاظ به کاو صحابه ته ویلو کتا چې مصر چرته فتح کړي او دا با پدحکاوی یقیناً نو باغی کی یو علاقه دا نو داغی با خصوصاً تاسو با اکرام کوئی دا اهل قبطو خصوصاً اکرام بتازو کوئی ولی بے کوئی زکر چی داغی دو وجی دی یو حاجره رضی عنها دا غزیه دا حاجره دا ابراهیم رسان بی بیچه دا چی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داغی پا نصب کرا غلط دا نو داغی دو وجی دا خلق اکرام او بل درجه دا ماریا چې دل تزما په نکاح کې راغله ده د دې د وجه داوی کرام بکولې شي دایو ستاسو احسانات وکي اکرام یو کې د دنیا وړاندې خپل ولې لحاظ ساته رسول الله هم په وفاداری کې څوک ته نشو رسیدل ځای کې کوم وفاداری او کمالو قشر واخص د قشر نوم دلدل و دلدل په نوم باندې قشر یې دلدل او دا دوه وینځي او یو جوړه جامه د قبول د کافر حدیه چې دا پای کی علا سبیل اختصار مسله دا ده چې شک پاتې نشي د لپاره بیانو د کافرانو حدیه دو قسمه ده یو هغه کافر دي چې حربي کافر دي جنگ د مسلمانانو سره شروع ده دایي حدا یم دا خستل ناروا دي او بنایلی سره زکه د اسلام په مقابله کې وی هغه کې د مسلمان ذلیل کول مطلبي د خپل ځان زی په ځای کول مطلبي خلقو د ځان کاره کوي چې ګور از موږ ستاسو دښمنه نشته زموږ د خاصو خلکو سره دښمنۍ د ځان په دی باندې چلول کې خلاصي نو په دغه هدایاو کې په دغه ورکړو کې د دې کافر خپل دینی او دنیوي مفادات نه دا بشوینال یو د اسلام ذلت پکې وي ایو د دې کافر د چې دغه مسلمان سره جنگ نه دی شروع یو علاقه کې وسیږي مسلمان سره راشه در شده او تا په چې اوسکو یا تا دغه نه اوسکو یا غه تاغل او الهدیه ورکړه یا غه تاله درکړه نبدی که ممانعات نشته ده شریعت مطهره جایز کرده ده سلیمان علیه السلام تا بلقیس حدیر آوله گله وینزی غلامان نو سن نو سر و سپین دایو تر آوله گله چه دا وقت سلیمان علیه السلام آقا استازی تیویل چه ارجع الهم بیتا واپش شا در طول حدیه مدیر قویس فلنأتینهم بجنود الله قبل لهم بها دسی فوجونه بدر ولی کنم چه وردائی مقابله و بینشو کواله ولنخرجنهم منها ذله ودي كرن وباسن بذلت باني وهم صاغرون او دائما تيوي يجب ان انتم بهديتكم تفرحون هديه مدي زنه قولون درويخله تاسو به خوشاله اوسئ ما الله الذين غرر اكلي دل تا غره سلاما سا هديه قبول نه کړو نبي رسول قبول کړو وجد هذا دم من قران دي وجد هذا جلت بالقيس ده هديه په غلط نه تر لګلو په دین یې تر لګرو چې دا سلیمان سم معلومه او چې دا دنیا پر سره دی او کنه دین والا دی کدا پیسو مې زوب سم مایل شو خو بس په دې چل باندې به دغه کو دوکه به کو او که شرط دې ته مایل نه شو چې نبیو نبیو به ایمان راوړو نو سلیمان علیه السلام ذکر له دا هدیه قبول نه کړل الله پاغه ذکر دا ایمان معلومه ولو نو کله چې کافر ته هدیه په دین درکو چې تیز دلیل کول سپکول دین دل خرابو به باغ نه قبول او کله چې دین نه خرابې دا و د شي شاد له هدیه درکله ست دین ته هیڅ zarar نو ست زنانو به زیتی نه کې رستانه کېدله نبی په هغه وخت شاید د کافر هدیه قبولول شي. مثلا نو تفسیر وړي چې هغه خپل ځای کې بیانې مقصود دا دی هدیه قبول کړلو او د دې سړي ایمان را نوړو په دې باندې ځان سره خلاص یو هدیه را لګول باندې ځان خلاص کې ایمان را نوړو خو ته دا ښکارا شول چې اسلام یو کله دین دی او د نصرانیت نه خامخا غوړ دین دی لیکن دا غیر قبول نکړ خپل بادشاہي باندې او دا رنګ په خپل غلط دین باندې باقی پاتې شو. بدبختو بعض انسانان د بربادشي مال تنظیم او ډله د گمراهی ذریعہ سے وګرځي هدایت قبول نکړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم بده کې یو بل خطا یو صحابي دا ورکو کسرا بادشاہ د پاره چې دا خط کسرا ته ویس عبد الله بن حذافه السهمی رضی الله عنه صحابي دې د پاره مقرر کړو چې دا مشهور صحابي دی او د هرقل بادشاہ سره ملاقات شوه د وروسته زمانه کې د عمر بن خطاب په دور کې دا ورغلی و او ډیر ناشنا واقعا دا هغه خپل ځای کې الله متعال د جون راک بیان وی کو چې هغه د اور کړی ته چې د اور کړی ته او یې ځان تیار کړو او الله به دا غنه را خلاص کړي په یو خاص طریقې سره چا ډیر وګړه کې صدا خپل ته مقصود اغدا ده چې دای کسرا ته ولګا کسرا د ایران بادشاہ هغه ځوان کې دوه طاقتونه یو د فارس والا او یو د رومیانو لکه زموږ د زمانه کې د اوروش او د امریکا خلک یې دی د شه قوتونه او د دوه غرغر طاقتونه اډانه واره واره بادشاہانو څو د یو تابع څو د بل تابع عبد الله بن حذافه السهمی رضی الله عنه له خطور کو ایواز هغه روان شه او دا مریو ته وکړي چې بادشاہ برای راسته خط نه اخلي نو ته به دې وکړي چې بحرین ته بلاول لړ شه هغه په دې صحراونه کې روان شو ځان روان ترې چې بحرین ته ورسېد د بحرین چې کوم والی او گورنر هغه سمې لاوش عظیم بحرین منذر ابن سواد هغه نومو هغه د خط ورکې چې دا نبی صلی الله علیه وسلم لرا کړی دی او دا خط بادشاہ ته ورسه دې سیرت د کتابونو معلومیږي چې وای دغه بادشاہ دغه والی چې گورنر نو دا عبد الله بن حذافه السهمی بادشاہ تخپل ورولېږي چې تخپل لاوش او ظاهر دا چې هغه مکه خبر ورکه بادشاہ له چې دا سره ما درولېږي او د سه خط د عربو چې سره پیدا شوه د داغه طرفه دا خطر راوړل نو دې دوه جنو کې سره بادشاہ ته مخ کنه دا پته و چې خطر راتللو والا دی. هغه وای د فارس چې کوم مشران خلک هغه راځه ما کړو چې دا شو د دې داخ ته مونږ ته لګي دي چې څه خبره ده انګامي حالت دا غی اعلان یو حضرت ابن حذافه السهمی چې ورور شه ده داغه زیاته وای د ساده شان جامې د عربو د ساده لباس ساده یې چولې بزان سری له غړونتی او د بدن وړکیو په دې شکل باندې کله چې حالت ورغې نو غيو د پولیس ملسي ولاړو د نن نه پرې خوده او بادشاہ ته اشاره کړو چې خطه والي د بار ودره وي اغمال راکې دا متکبر ډیر جبار واسه په دې کې هغه وته چې نه زه خدای خط بل چاله نه ورکوم موږ د نبی له سلام ورکړو چې برابر بادشاہ لاس کې به ورکوي د ایصال زر کوم د خپل ماده پیغمبر حکم ماتي زه د خپل نبی خبرې نه ماتو ما د دې په دین ما کله کو درېدل پکاره د سیاسي کارونه چې څوک یې د اکثر اسلام نشي راوستله چې سیاستونه د څوک ګوري هغه څوک د چا هغه شان د دین کار کیږي چې هغه په اسلام کله کولاړې د هیڅ پروا نه لري سیوا د الله د حکم نه زه د خپل تعالی در کوم نه دل د ماته د الله نبی وی چې دا په لاس کې بیګ دي نو که زه د خپل چلور کوم دا حکم ماتي پس په زه ودرې ده دنه نه ورته په دې کې کسرا مرو کې جریه والے خد خیر خپل لاس باندې مال راوړي په دې کې خطي اغلا ورک کسرا بادشاہ خپل تخت باندې نه استو دا مشران او مشران استي عبد الله بن حذافه السهمی وغاړه ته ودرې ده په دې کې یو عربي یو څه چې هغه په عربي په خط باندې پویده د هیری علاقې شه خط کله کلاو کې پاکي بسم الله الرحمن الرحیم لیکل شوی او خط کې دال فازو چې من محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خط محمد رسول الله نه دی اله کسرا عظیم فارس کسرا ته چې د فارس مشر دی سلام علی من اتبع الهدى سلام دی پاوشه چې د هدایت تابعداری وکړه وآمن بالله ورسوله وبا الله رسول بان ایمان روله وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله وده التوحيد وده رسالت قوي ورك أخوان دي سلامي أبيوتا دعوت وركو چی فإني أدعوك بدعاية الله عز وجل دا اللہ دعوت تا درکو ما چی ایمان روله نستا باشی با مسالیم باشی و تبا مسالیم پادش فإن توليت او كوغرز دي ایمان درانه وړل فإنما عليك اسم المجوس د ایران وسیدونکو د فارس وسیدونکو مجوسیان دي ټول ګنا بستا پسړ باندې پراته دا دعوت ولا ورغه لند الفاظو کې دعوت ایمان راوړه کامیاب بشه کرا دې نه وړه د ټول خلکو ګنا ستا په سر باندې بوي دته د اهل کتاب ولا آیات ونه لیکه ځکه چې دا کافرو اهل کتابي نه وو دا اهل کتاب نه وو دا خط لو ټول ونه لستر شه صرف دا جمله ولستر شه چې من محمد رسول الله دا ټکه الهی سره داغله په دې ټکی دا واره کار واره غي خط زر د شهید الله سوا خص او ټوټي ټوټي کیسه وشتاو او دا ویل دې په تکبر کې دا خبره وکړه چې عبد حقیر من رعیتی یو غلام دی او سپک سره دی او زما پر عید کی وسیگی یک تبو اسمه قبل اسمی خپل نوز ما دن منی مخی لکلی دی من محمد رسول اللہ الاکی سرازمانی میری استا کرده خپل نمی مخی کرده او یو خاطبو نی بی هذا الخطاب ما صدا قسم خطاب کئی چیز کسرا باچا تا زخط لگم دا تکبر خبری ہو کرده تکبر امیشه دا پار دا اقوام دا حلاکت ذریعه ده پل قومونه که تبای شوی دی بدعات و شرکی که خلق واقع شوی دی لویی دو وجن دار دیر خوش بیماری دی ولا حضب اللہ نپا دی وجه بانی اغدا خط وشکا نخط چه سو اغا خو اغدا تو نرسیده کن زکر چه وشکی دخو دعوت پویا نش قمقل باشا شوی دا غیلی الکه تو خط ولو اللہ خی مکمل سوچ پی وکا دا فکر نباد بی او پیسلا وکا ولیکی عبدالله بن حذافه وای ما باندې امر وکړ چې دا وباسې زیویستلم په خپل وکه باندې سور شو مخلص سره سره یو کار سره وای سور شو استره روان شو ځکه ما ویل چې زما مقصد د رسول الله صم خطر رسول هغه ما ورساو اخو از ما نه زموږ موري نشته ده چې داخله کې منیو کني مې واپس ور روان شو راتلم راتلم ډیر ورځې مزل می چې وکنه وای د کسرا بادشاہ وسا سره شو ون بی ویل چې سره څه شاته سره ولې چې تاسو ته وګورئ چې دا خط چاره لګیدل دا سوشل له شو وخله ما بسړي وګرځي او وګرځي غوښته مې لا نه شوما وجدار جزده د ایران د سلطنت نه بهر راوته مو جزيره العرب کې داخل شوم نو په دې کې وزه نبی سره سنت راوړل شه ده رسول الله صلی الله خبر ورکړي چې دا غشنه زغله ورغلیوم او خدمه لورکا او سمجه سی وشکا ما حدیث کرا غلی دی جنبی صلی اللہ علیہ وسلم تا خیری وکللے خیری وکللے دی مخی مقوقس بادشاہ چیو در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خط عزت کردے و لگ شانے پر ڈبی کی بند کردے و او خپلی وینزی دا ورکر جدا محفوظ و ساد دی لگ اکرام صلی اللہ پاک آگیو لا سنا سب دنیا کی ڈیل ورکا ولا لکه روسته د هرقل بادشاہ په باره کې راځي هغه د سی کړو د خط عزت یې کړو نه الله ورډې را زمانہ بشي ورکړه اده تر رسول الله صلی الله علیه و سلم شیری ورکړه چې الله ممزق کل ممزق الله پاک دغه شان وشو کو دی ول را بشي ول ورانه کله څنګه زما د خط شو کوله د الله د نبی شیری او خو ضرور لګیږي پیغمبر د الله صلی الله علیه و سلم شاته دا شیری الله سبحانه و تعالی په هغه باندې ولګولې او لږه زمانه کې لسمنځل له سکالو کې دایي باشي ست ختم شو چاغو دی عقیده چې لګي خلاصه خلاصه اشاره معمولی معمولی غونډه هغه په دې طریقه باندې دایي باشي هلاک شو پس دا غنه چې دا خبره ختم کونه دا خبره بووي چې کله دا کار وشو وای کسرا بادشاہ خط ولیکو خپل گورنر ته ولیکو د یمن بادشاہ بازان دغه نوم دی بازان په نوم باندې و د فارس والا او یمن باندې نوېته د قصه مخکې مو ویلو یمن یې ویلو الته د فارس والا بادشاہ و دا بادشاہ د خود د کسرا بادشاہ گورنر بشانت حسابي هغه د خطولې کې چې تاسو جوکا چې په دې حجاز کې سره پیدا شوې ده او د نبوت دا وې کړې ده دا وسري به د پولیس ور ولېګا او لاس تړلې مال راواله دا خطو ته ورولې په دې کې چې بازان تکله خطو ورورسه د یمن ته یمن نږدې ده کې دغه ته فارس ته نږدې ده په دې وجه باندې هغه دوه کسان پولیس مقرر کړل چې تکړه تکړه پهلوانان او هغه ته دا ویل کې تاسو لا شی په حجاز کې دا شان یو سره پیدا شوی دی د لاس نیونه زیوی تر یو شاهنشاه لویس ملک الملوک د بادشاہانو بادشاہ شاهنشاه معنا زاد هغه لویس هغه دوه روان شو طائف علاقه ته چراوس ته پوسه کاو چې دلته یو سره پیدا شوی دی محمد نیمه دی دا کوم علاقه کې دی زیو دنه معلوم نو د قریشو تاجران هغه سم له شو په دلار ایو روانو نایو دی سپیکې وی من داشتانی بادشاہ سیبرا لیگیلی دا یمن چه دا سڑه نیسو او دا کسرا بادشاہ لاس لی ورکو امریکی تی ورس پار دسی مثال اگیو لی ورکو اگیو سخ وشارشو حالی و تیویو چه دسی بلاشی دالا را دالا و یسرب تا بزان ورسوی مدینیت یسرب بی مدینیت ویو اگیو تا زان ورسی حال تا دیا او دغه تاجران او دی سخ خوشاله شو په جلتی باندې مکی ترال او مکی ولو ته وی چې ابشر خوشاله شي د محمد رسول الله د شر نه بوس نږدې زمانه کې خلاص شي ولی وې زکه جاغه ته بادشاہان په کار شوی دی د یمن بادشاہ مته په کار دی د ایران بادشاہ مته په کار اوس به دایو فوج او پولیس به سره دی نشي به وژنه او ختم ظاهري اسباب د خلک ګوري دا غیلی ادي ته نه ګوري چې بر الله دې په سری دا غدي پدې کې د عبد پولیس چې دغه تر اورسېدل مدینې ترال رسول الله صلی الله علیه وسلم ته پوښیو کو چاو ته ورغو د جداده هغه ته دا خبره وکړه چې موږ بازان را لګیلی او هغه ته شاهنشاه امر کړی دی چې تا سمدستی په جلته باندې موږ سلاړ شو کمن څه چې تلاړې دي کستا کامیابی ده کې دې چې د مرګ نه خلاص او کوم سلام نشولې نو غره تم ته باقی دوه والا یو قوم ټول هرڅه دی هلاکی د شاهنشاه د حسین ویری کداغه د غضب او دغه د فوج نو ویری غوا دغه کافرانو په سر کې همیشه د حکام عظمت او لیواله وي هغه تاسو نه شئ ټینګې دلته کوز دی وکړ د امریکایانو څلور غوته په مقدار باندې یو پټ نه پاتې کی هغه ورونو ته نخره کی وي څلور غوته په مقدار باندې یو دی نه پټي څوک مکه و سره د بار او د جل او تسټ له د سره د دا هیڅ شي مو سنشته هغه ظاهري اسباب معمولی شنه و سره دي د ایمان په مقابله کې والله کده غي سي د ایمان په مقابله کې او د حق په مقابله کې د غي سم نه دي خو که شر دمو په حق باندې و درې درو نو دا تهديدي خبره مته وکړي زوره نه نبی رسول الله وره او ګیرم خړېلې و دواړو ځکه د ایران عرب د ګیرې خړېلې نبی صلی الله علیه و آله دیوکه ته دا دعوت ورکړی او دا ته ویل چې دا غیر مولي خری دی ویلو کوم من فعل بكما هذا هلاک شي در باندې شاده کار کړی دا شکل بدل کړی هغه ور داسمه شاهنشاه زمونه بادشاہ اصول یغه موږ ته دا امر کړی دی د ایرانینو کې دا مرز دا په قوم د لوط علیه السلام کې دا بیماری او په ایران کې دا بیماری و زمونږ د مسلمانانو باندې د ایران ضغط او حکومت په دی علاقه باندې اوسه په دا یو اثر وسم شته دی دا د خدای له پښې پادشه د امر د دې ایرانانو ډیر رسمونه راوځنه د ایرانانو مې کې اوسه موجود دي په دې هندستان او په دې پاکستان او په افغانستان په دې لا خو کې اوسه د دې راوځنه موجود دي چې اوس هغه د مزین نه متوجه کېد مقصد رنګ به پاتې کی نو یو راوځ په کې دا د ګیرو خرال کوې دا موږ د بچا امر کړو وای دا الله امر خو موږ ته دا ده چې ګیره پرې دی او تاسو ته دا امر کړو چې ګیره وخره وای دا الله حکم مات کړو ور د ګیرو دعوت مخ کې ورکو ایا ته دا یو چې تاسو راځئ لکه د ماوکي سبب راشي به خبري وو مې دی چې زه سره سوچ کوي کنه موږ سره زی هغه لا د خپل آرام زیاته سبا لبي درال د نبی صلی الله علیه وسلم سره ملاوش رسول الله صلی الله علیه وسلم تاغي ویوې چې څنګه چل فکر دی وکړه کنه موږ سزا یې کړه څنګه چل د الله نبی او ویلې چې ستاسو هغه مشر هغه زما رب العالمین وجل د قتل کړه د ختم کړه دا هغه سخت تعجب وکړ ومن خو ویلې كنا ننقم عليك يسر من هذا ما خو دا ګمان وبتا باندې چې ستاګني بعضی خبري خطا دي غلطي دي ته خو ډيري غلطي خبري شي دا چرته کې دي چې امریکا دی ولش تغم تعبیر دي دا یو ګمان دا چې دا کسره بچو مرګ هغه باندې دا چا حمله کوله او دا وجل دا سخت خبره ده ښکارا کېږي وزو ته دا ویم چې دا شان شي دي حقیقت هم ده و داستانه ویلی کوي دیال منګوي او بالکل ویلی کوي او بازان ته دعوت امر کوي چوتوی جی ایمان راوړه داستا چې کوم باشي دا مون ته ته پرې د مستاد الله زلان دی شه او دا کوم قوم چې دستا پاغي بد تاسو ملک بادشاہ مګر ته باشي د نظر عالم خو ایمان سره راوړه او کني راوړې ګور اسما باشي دغه زه ته رسیدلو والا دا د کسرا بادشاہ چکم زه پوری باشی دغه زه تاسو ما باشی رسیدو والا دا نه بوت مې رسیدو والا دی کوم زه ته چې اسونه او خام رسیدې شي هغه زه ته زما باشی ورسیږي دا خبره وته هغواله که څنګه واپس شو به تلړ یمن تلړ بازان ته شو رسیدل بازان ته دا ویل چې د سړي ګوره که جان پېچانه موګه که تحقیق وکړي چې څنګه دی اسه ساحر جادوګر دی بې وقار سره دی د نبوت اثر بغیر کار کیږي او کنه کار کیږي کله چې دی لاره علي او تیو چر سره په دسیو په دین انداز باندې په دین انداز د نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان کړ او دا یو تیو ویل چې موږ تیو ویل چې بادشاہ مړ کسرا چا وجل ده نو ویل کدا خبره چرته حق ای دا به الله پرشتینه نبی وی او که چرته کسرا نه مړ دروځنی نبی بدل لپاره سبل پروگرام کوو دا سره به بیان شي په دې کې لږ یو ورځ وای تیرې نشولې مګر د دغه خطر هغه دا ایران نه خطر هغه شیروی په نوم باندې سړی بادشاہ شوې ده هغه خطر ولېږه چې د دې پرویز زوی دی دا شیر دغه وخت کې بادشاہ شو د نبی رسول الله زمانه کې دا پرویز د پرویز په نوم باندې دا پرویزان ټول دغه څنګه ګډوډ خلک دا پرویز دغه متکبر دا و زیر اوله کې د شیروی دا غنمو د خپل بلار استعمال ک دا ودی وجه دا په دی وجه باندې چې د بلار یو دور انې نکړوي د نقصانات یو دا چې په قوم کې کوم شرافا مالدار عزتمن خلکو نه غي وجدي وایزه کدا د هرقل بادشاہ سره دی په تعلق ده اسه په شوبه باندې وجدي او بل د ایدو زنانو به زتی کړي و نو دې زوی ته چې شیطانۍ وکړي دا ستاب لا ډېر رزین سره د ګور ستاد قوم به زتی وکړل قوم یې د خراب کو قوم او قوم قوم ته نه نه کو نه اگر اوله کې استغفار بلار مړک په دې خیر ته کیو په چاله باندې ستې مردار د شپې نبی صلی الله علیه وسلم چې ته خیری کړه خیری ګور دي کې ولا غوړ چې الله تعالی دا باشي ته سنس کی خوې دا بادشاہ چې دا پسند په شی چې دا ژوند می وژني نو د دې کار کړو چې دا یو خزانه و د دوايانو نه پاري کې یو زهر پراته او زهر په زهر باندې لیکلو اب دوا النافع للجماع دا د دې دوا د چې دا چې و خړل د ډیرو زنانو سره ملاوي دي شي دا د دې دوا د چې و خړل د ډیرو زنانو سره ملاوي دي شي دا ژوند چې دا په دې بد کار باندې عاشق دی زیاتو دا ورانه بده ډیر کاو کله چې پلان ملک او شپږ مې چې پاسوې د خزانه کولا او کړله چې وکړه دا دوی په کې پراته ده ا د دوا نافع للجماعه دوی چې زما پلان بده دوی خړل او مزي به کولې زبن په شروع وکم نو دا دوی په سر باندې راوړل د ځوانو خلک عادت هم دی نو دوی ګولې به زه باندې دریو خړل بس یې ستغم په مردار ظاهر یو خړل غم لا ختم شي خدا الله کارته وګوره چې دې شیروی وي خط لګلیو بازان ته دا خط لګلیو چې ما خپل پلارو واجو او تاسو ما د طرف امام شانی گورنری او هغه سره چې زما پلار ویلو چې هغه ونی سه هغه ونی نسی فلا تهجه حتا یاتیک امر من امری چې زما بل حکم نه درغلا وخت پرې څه بوته نه وي پرې په ځای باندې چې شهر اپ سیمه را پاتاوه نو دو د محمد رسول الله صلی الله علیه و آله په صلو کې چې څو تمو یو خپل را د په صلو کې وای چې مال راوه بشین راځي په صلو بدلی را بدلی دام په سمڅ شپږ مېش پاس په دې کې یو راوله کې د لوري ولا مشرک بې نظیر مشرک هغه مشرک لا نبی رسول الله صلی الله علیه و آله کې جندې دي نبی فرمایل چې لی یفلح قوم ولو امرهم امراه هچری به هغه قوم کامیاب نشي چې خزه بزن باندې مشرکی چې زنانات ته مشری روس پاري ک کافری ک مسلمانانی په اسلام خداشته به سره نه چې خزه دی مشری او ک کافران راولږي او یو کافر خزه مشرکی هم الله ودی کامیاب نه کیږي انجام به خراب وي سړی د خزه تابعداري د سمره بیاقلی دا د اکرم خلاف د لاد شریعت خو خامخه خلاف خو چې کله قوم بی غیرت شي بیکار شي نه الله رب عزت له ناکاره مشران مسلط کی زمنګ د بد عملونو د وجنه غلط مشران په موږ مسلط کی کومه تاسو ټول الله ته توبه وستو سیر جو مو کړ سیمو مینان شو د الله نعمت به موږ باندې وشي د خپل حکام او خپل کل مشران به الله راځي دا د الله اصول دي چې هغه خپل بندگان باندې هغه مشران راولي د دې عمل مطابق راولي وکذلک نولي بعض الظالمین بعضا چې ته ظالم شې کنه الله به باندې غلط مشر مقرر کی د تنظیم د مشر بدل درکی چا به تا گمراه کی دا بستاده بد عمل د بد نظری وجهي داره خبره د حکمت دا په دې کې دغه به لږه زمانه پس د عمر رضانو زمانه کې به په ایران باندې حمله وشوله او دغه ملکی صلی فتح کا او دغه زنانه چې و دا د حسین رضانو په نکاح کې به رااله الله عزوجل په دې مجلس منځل له شکر دیور څخه بیا خد الله د نبی خیری په ولې کې د ډاکټر علاقه پته شولې اسلامي حکومت به راغې ادم کې څونه تکبر کړو چې زده د خد سره لوله معنی هغه ولا وشکا په دې کې چې بازان ته د خط ورور رسیدنه پوه شو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دا خبره کړې ده د ته وشه شوې ده هغه د شیروې د خبرې د منرو لمخ کې مخکې استعمال راوړو د شیروې خطی روانه ستې گزار کړ په شیروه موږ څه کو محمد رسول الله صلی الله علیه و آله ده مدي بازان رضی الله عنه ایمان راوړو او کوم فارس والا چې په ایران کې وسه دغه کې وسه دل په یمن کې هغه ټول ایمان راوړو د دې مشر د وجه نه په ایمان کې داخل شو څومره عجیب په اداو شو چې دکل ایمان راوړو عوامو مس ایمان راوړو نو د مسلمانانو مملکت څونه پراخ شو جزیره العرب تر مکی پورې د علاقه د خیبره پوری او دیخوا تو یمن کې الله تعالی مرګی پیدا کړ بلکې بشیر علی لاستا اگر که بادشاہ هغه د خدای نبی رسول الله د هر خبره تابعداری به وسکي هغه چې ته سم مرګی هغه باغ مانی نو وایي کې دا بشیر د نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم دراله دا غاټه فتح او شولا د ګور صلح د هدیبیه چې واشه نبی رسول الله صلح کړو اغه ته الله فتح ویلی و په دی وجه ته فتح ویلی و چې دا شنه فتح دې نه رسته نږدې روانه یو ولا خو په تحقیق یو بل ولا خو په تحقیق دا څه وشو نو دا د نبی صلی الله علیه وسلم د دې خط اثر چې کسرا ته ویل کې کسرا خو ونه منله خبره لیکن الله پاک پکې سمره پیدا واچوله چې دا غي بچیم ختم شوله او دلته یمن والا په ایمان کې داخل شلو د دې دعوت ضرور پیدا وی دعوت چې سره کوي هغه پیدا ځای کیږي نه یو سره د دین دعوت کوي الله سبحانه وتعالى دای پیدا نه ځای کوي پیدا خامخ وی د دعوت پیدا ضرور وی بل خطا سلورم خط د نبی صلی الله علیه وسلم هغه هرق البادشاہ ته هرق چې دغه خپل نوم دی قیصر بنی دی قیصر د روم بادشاہانو ته وای روم دی او کی ایتلی دی خو په هغه زمانه کې دا شام علاقه چې کوم وی او دا رنګ د یمن حصے او د حبش ملک او دا ایتلی او دغه یورپ ملکونه چې دا ټول په روم کې داخلو د دې مشر هرقل بادشاہ دی او دا نصرانی دی خپل عیسی دی د عیسی علیه السلام تابعدار ځان ګڼي او عجیب دا ده چې دا مولام ډیر ښه وو پوه سره ولید په خوانو کتابونو عالم وو او من عجیب امر انه کان حزاء دا غسره نجومی هم په نجوم باندې پوهیدا علم نجوم چې دین موږ شریعت متحرم نه کړی دا داسې علم دی چې د ستورو نه خیر او شر معلومه چې دا کار به کیږي او دا کار به کیږي پلان کې سره به پیدا کیږي او دا به کی دی وکه بابا شی او دی وکه بناوري دا سې تخميني شاني خبرې دي کله دا رانده غرګي صحیح موخیږي خو موږ ته اسلام د دې د وجنه منه کړی چې پای کې شرک دن نه پروت لکه د جادو علم په جادو کې وسر شته خو موږ ته اسلام منه کړی چې تاسو مزدا کوی جادو مکه وای ځکه پای کې د کفر کلمې دی غستا ایمان او دین خرابوي ته چې کوم مقصد له پیدا غو مقصد د الله خرابي ته د دنیا څخه پیدا و تو غټي خو دومره دا چې ایمان به خراب شي مدارنګ علم نجوم هم دسه دی د ستور علم کهکشان والا دا به دی ودونی چې زه به زیل کلی کنه چې بلانکې نجومی دی او کهکشان والا دی او ستا هر مراد به پوره کی او هر البته ته وای دا ټول دروژن دی کاذبان بیا شیطان او سمر کې شي په علم نجوم باندې سم پویږم نه خاص وای نو دا چې په سیتی رکه سو په علم نجوم هم پوهیږي او د په خانو کتابونه عالم هم او مشرمو د ډېر غټه علاقه دا پارس والا چیو دا پا دی رومیانو غالبه شیو غلبه فکره و او دا رومیان را تنکلو پا قسطنطینیه علاقه کی بند قرآن کریم که اقا واقعه را غیر دا پا صورت روم کی بی اللہ را بزد وطنه کال پس دی فارس والاولا مغلوبیت ور کده کمزوری کرل او دا رومیان پا غالبه کرل اگر او دا قصه دا توزدی وقت از من مقصودی نده چکله هغه په غالب وش فارس والا د دې سره صلح وکړه کوم شي نه چې ترا تختوی وغه ولا بیت واپس ورکړه صلیب هم ترا وړه دی فارس والا صلیب صلیب د شرشه ده چې دی ګمان لري چې ایثار سم په دې وجهل ده او داغه په وجه موږ بخلې شي ای واقعیده ده تاسو دې باندې سوچ وکړي ایثار السلام موږ وجهل ده او داغه په وجه موږ بخلې شي هلکه چې ایثار السلام تاسو يهود مړ کړل ده ستاسو د ګمان مطابق تاسو خو د وجلو لایق یاسته نه دا چې الله تاسو پای باندې وبخي خو زه دا یو عقیده لري د صلیب تعظیم کې اوس هم د صلیب تعظیم کیږي لګي د صلیب د پر ټول جنگونه شروع دي وهمي عقیده ده نو دا صلیب مو د فارس والا او سعودي تر واپس هر خل ماشا الله سره چې کله راغی نو هغه دوه کار وکړه یو دا نظر ومانه چې ما باندې د الله د په نظر چې زبد حمس علاقینا پیدا زما بیت المقدس پوری د الله د شکر د پاره پیدا شکرې وکوم او بل دا د صلیب بولم بیت المقدس کې او خاص زیو د دیو د تعظیم او د احترام د صلیب بل ته لګوم مخکې چې څنګه به ته لاښین لګوم د صلیب د لګول د پاره او د الله د شکرې د پاره وې دا په دې زمانه کې را روان شوی او فتح ته لري په خامله شوی د خو مقاوته نه ملي د شکر کولو نو وای د حمص نه را روانو او بیت المقدس تراته په دې لار باندې به دته ګلونه خلکو اچول په هغه باندې د خپې کې هودل دی ورته کرام کې زکه د ډیرو بچیانو بادشاہو سخت کرام سره دا ځان راغې ایلیا تراغې دی بیت المقدس ته دی لا کې تر اورس دلته چې کوم والد گورنر ناغره خاصه تیار کړو په هغه کې ناشتو نبی صلی الله علیه وسلم په دې وخت کې یو صحابي له خطر کې دحیۃ الکلبی رضی الله تعالی عنه دا صحابي چې لري چې سودرنه یوسف هغه له مد دی ته دی مد دی یوسف علیه السلام شان حیثیت یې لاره دا غی روان د دې حکمت والله علم غدا ښکار کی چې د رومیان کې ستدي درم ګوننه نبی صلی الله علیه وسلم دا چې خپل انسان ورولې چې هغه نه خپل خپل والی یې چې ستدي ته وایي ولیکې تور سره بدرنګ ورلګلې او نبی بغیر پر ټوکی کوله رسول الله صلی الله علیه و شان مطابق سره ورولے دغه تل کبیر رسول الله تعالی ورولے خطه ولا ور بلایرس باشا سمې داوود الگرانی وې دا عظیم د بصرا لورکا بصرا علاقه چې کوم گورنر دی هغه د خط ورک هغه بیا غل ورکی دغه تل کبیر ځان ور ورسېده او د بصرا والاو چې کوم گورنر دی نه هغه له خط ورک اگر اوله کې د خط هره قلب باشا لور هر خل واچا پوه شو په دې خبره باندې چې خطر غلې دی او د یو شریدو طرفه په عربو کې دی او هغه د نبوت داوا کړی دا نو د خط د لستلو نه مخکې دا د دوه خیرتیا و چې تحقیق یې وکړو چې تحقیق کول پکار دی تحقیق د چانه وګړي د شریبه باره کې د پردې شي نه کې تحقیق کې خو بغلې خبرې وایي د د کلیوال چرته سره په دې علاقه کې کنا نو وایي هغه خپل فوج او پولیس په شام کې په دې علاقې کې وګرځول. ابو سفیان رضی الله عنه قصه بیانې وای هر کله هر کوڅه کوڅه وکتل چې رضی کې څوک د حجاز څوک شته کنه په دې مابین کې ابو سفیان وای چې زه او زما مرګري په غزا علاقې کې مونږ منډه کړو په غزا کې مونږ تجارت لټلو په هغه موده کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم څنګه صلح کړو په هدیه کې صلح شوی او زه دې ونه مونږ تلو ازو بشام د شام کې وو په غزا کې مونږ یې منډه کړلو پولیس راته ویل چې امر یې وکړ چې بادشاہ تاسو غواړي مونږ غواړو چې بادشاہ په موږ انځکې چې مونږ سیاست کار خو به دې مابین کې بوتللو دا چې کوم قلا واغې دې بوتللو په یوه چونه هغه ته داخل کړ په دې کې د هرقل بادشاہ او نور مشران هم راجمع کړی دي داوی بزرگان او داوی بطارقه او اساقفه ټول راجمع کړی نه په عربي باندې نه پوهېدو ابو سفیان چې هغه زم په د دې په ژبه نه پوهېدل ما هغه په عربي باندې نه پوهېدل ترجمان یې منځ کې کېناو وې دې ترجمان ته دا خبره وکړه چې دینه ته پوس وکا چې محمد رسول الله ته د چا نسب ډیر نږدې دی نو ابو سفیان وایي چې په ټولو کسانو کې زما نسب ته ډیر نږدې ما دوی جزاه ا دې وکي ابو سفیان کافر دی او د نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم په دشمنی کې ولاړل بالمقابل اغدا دی رسول الله صلی الله علیه وسلم ابو سفیان سره صلح کړو په صلح د حدیبیه کې په ماوته کې زم زګدام د عبدمنات په اولادو کې راځي او نبی رسول الله د عبدمنات په اولادو کې دی نو ګویا کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د ترځوی کې وړاندې د ترځوی تکه بل وخت کې راځي وای د بهرکل د پوسو کې ستا څه دی وای ماوته زما د ترځوی دی وای بس ته خې را وړاندې شه دا نور مرګري وای زما شاته کې نه ول او زه مخې ته ځان ته کې نه ول ما دم دغه حکمت ولیکې چې د مخې ته د نن مرګ لري کینې نه داوا سي جواب به نه راکې به ته اشاره کوي نه نو اشاره کوي نو وایو ته دا ویلې چې زه دې شي نه د څو خبره ته پوس کوم که غلطه خبره وکړه نو تاسو ما ته اشاره راکې چې دروغ وای او که چېرته سي جواب راکنه بس ټیک ده فإن كذبني فكذبوه کما ته دروغ ول تاسو د تکذیب وکړه ابو سفیان وای و چې قسم په الله که چرته د دې جره نه وي د عرب غیرتین خلکو چې خلکو کې بزه په دروغ مشهور شوم چې ابو سفیان کاذب خلک براته داسې وای چې ابو سفیان کاذب دی دروغجن که په دروغ باندې مشهور وای نه د الله نه ولاسم نه یی د لمه دی وای د الله نه یره فنه و دروغ ویل او نه ویل خو د خلکو نه شرمېدل نو ما به په هغه باندې خامخا دروغ ویلې ځکه تیار دشمنو دروغ نو ته ویلی وی لیکن یو خبر دسی ما و نکړ شو چې هغه دروغ راشي بالکل حقیقت نه وته ویو سوا دی یو ټکی نه شامه په دې منځ کې رانه استفاغی لا غوي هر کلی څه ته بار بار نک روسه ټکی راځي یو ټکی په دې منځ کې ما راو واستل لیکن هغه لا غوي ته بار بار نک ما نه په دې کې واته نه لست بوسو دا د تحقیق دی و تلست پوسونه وکړل او ما جواب ورک به دا هرک الله ولګي دا غلست پوسونه خپل حکمت بیان ک چې دا ته پوس من نزدک وکړه د دې راز دادې د دې دادې د دې دادې د دې دادې دا الله سوالو خبرو حکمتونه خپل بیان ک دا صحیح حدیث دی بخاری کې راغله صدیق پر راولل شو دی چې زموږ محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم حق او سچ او یقین پیغمبر دی چې کافران خلک چې دغه په اړه کې تحقیق کوي او هغه تحقیق هم شنه خيږي څنګه چې هغه تحقیق کړی دی د نبی صلی الله علیه وسلم په اړه کې هم شنه دی نو غلسته پوښتنه وکړه غلسته پوښتنه ډیر څه د مندي د دې وجه امام بخاري خپل صحیح کې په کتاب الایمان کې راوړي دا غلسته پوښتنه به کوم څه شروع کړي به وخره ډیر دی هغه به ان شاء الله بیان کوو داږي فائدہ او به دې هرکل څه شی وکړ څه ونه کړ ایمان راوړي نو له څه جواب نبی صلی الله علیه وسلم ورکړ څه جواب دې دی هله ورکړ د دې خبرې وضاحت به په برخه کې ان شاء الله تعالی رضی الله سبحانه تعالی دې موږ ته صلاح په دین بشری درته راکړي او د عمل توفیق درکړي لکه څنګه چې صحابه د دین خدمت کړې غلې څنګه موږ صلی الله علیه وسلم علی نبینا محمد.